Trzeci Polskiego Radia. Lewitacja. No i ja również chciałem to zagrać. Zagrali już chyba wszyscy, została tylko lewitacja. No, 2 tygodnie temu mogłem tylko powiedzieć, że nastąpi premiera utworu Alone, zapowiadającego nową płytę zespołu The Cure. Znałem ten utwór wcześniej, bo grali go na koncertach, ale wersja studyjna to zawsze wersja studyjna. Wojtek Zawioła melduje się na posterunku w studiu przy ulicy Myśliwieckiej. To jest lewitacja i lewitujemy dziś znowu 2 godziny i między innymi właśnie z zespołem The Cure. 1 listopada wreszcie usłyszymy nową muzykę zespołu. Czekałem na to bardzo długo, a bardzo intensywnie, od kiedy po raz pierwszy powiedzieli, że szykują nowy materiał i to było kilka lat temu, o zgrozo. Ale muszą Państwo wiedzieć, że The Cure to nie tylko ta muzyka z płyt. Oni zawsze byli bardzo płodni także poza albumami. W 1981 roku, czyli na początku działalności The Cure, nagrali ścieżkę dźwiękową do filmu, który nakręcił brat Simona Gallupa, czyli basisty zespołu. Brat o imieniu Rick. Trwa ponad 28 minut, jest właściwie jednym utworem, ale teraz tylko fragment. Filmu już nie ma, zaginął gdzieś. Carnage Visors to była część wydawana jako płyta, jako część płyty Faith w 81 roku. No i często ten utwór był grany jako support na koncertach zespołu. Ale The Cure nagrywali też muzykę do poważniejszych filmów, a przynajmniej takich, które później nie ginęły. Bo na przykład swego czasu powstał utwór do filmu The Crow. The Crow, czyli Kruk, film z 1994 roku z Brandonem Lee, który w trakcie kręcenia zmarł postrzelony ostrym pociskiem, co miało się oczywiście nie wydarzyć. A w tym roku pojawiła się kolejna odsłona Kruka, tyle że czytałem i słyszałem same negatywne opinie. No i muzyka zupełnie inna. W tamtym Kruku The Cure otwierali soundtrack utworem właśnie Burn, który przed chwilą rozbrzmiał w programie trzecim Polskiego Radia. Kiedy nagrywali płytę Wish z kolei w 1993 roku, powstało jeszcze kilka innych utworów, których nie wydano, a które potem pojawiły się na kasecie, proszę sobie wyobrazić. I były to w dużej mierze utwory instrumentalne, na przykład ten. Off to Sleep, jeden z czterech utworów wydanych na tak zwanej epce zatytułowanej Lost Wishes. Wszystkie są instrumentalne, ale bardzo przyjemne dla ucha. Jest 10 października, do nowej płyty The Cure jeszcze 22 dni. Już dawno nie miałem tak, że kupiłem płytę w dniu pojawienia się na półkach. Tym razem tak będzie. I z U2 też tak miałem. To znaczy może od płyty Achtung Baby. I tak sobie o tym pomyślałem, bo kilka dni temu była 40. rocznica ukazania się płyty Unforgettable Fire. Są tacy, którzy uważają, że wtedy skończyło się U2. Są też tacy, którzy uważają, że wtedy U2 się zaczęło. Trudno wszystkim dogodzić. No to zagrajmy coś z tej płyty, ale w nieco innej wersji. To Wire w wersji Celtic Dub Mix. Celtic Dub Mix, utwór Wire. U2 to był 1984 rok. Remix oczywiście nieco późniejszy, ale to nadal jednak przedstawiciel Unforgettable Fire. U2 też, tak jak The Cure, byli i są płodni poza płytami również. I strony B singli są bardzo ciekawe, odsłaniające inną twarz zespołu. Państwo pamiętają na pewno Pride in the Name of Love, jeden z największych przebojów zespołu U2, zwłaszcza z tamtego czasu. I na stronie B pojawił się między innymi Boomerang. Boomerang 2 na stronie B singla Pride. I był też singiel z tytułowym utworem z płyty, czyli Unforgettable Fire. I na stronie B był m.in. Love Comes Tumbling. Wielki przebój w trójce, chyba nawet numer jeden na liście przebojów trójki. I chyba tylko u nas w Polsce taki wielki przebój z tego utworu. I był też na tej stronie B instrumentalny 60 Seconds in Kingdom Come. Krótki i treściwy, nieco ponad 3 minuty. YouTube wydali kiedyś taką kompilację The Best Of, na której znalazło się mnóstwo utworów ze stron B singli, ale tych sprzed chwili tam nie ma. I może dlatego właśnie trochę słuchacze się gubią. Wydaje mi się, że YouTube słyszałem wszystko, a tego Boomeranga jakoś nie kojarzę, napisał słuchacz Lewitacji na platformie X. Przy okazji powiem, że Lewitacja aktywna właśnie na tym portalu, ale też na Facebooku i Instagramie. No i oczywiście pod adresem mailowym lewitacja@polskieradio.pl. No i wracamy do stron B singli, bo i tak chyba moją ulubioną taką kompilacją stron B singli jest płyta o jednoznacznym tytule Besides Themselves zespołu Marillion, bo jest tam jedno wielkie, monumentalne arcydzieło. Słyszymy się za 17 minut. Thank you. charging dust. Mountains echo curfew's bell, signal ends in tasks. They place the faith in oaken doors, cower in candlelight. The night. shunned by leaf and stream. On alien land, seek solace within dreams. Dark. No i solówka Steve'a Rotheriego na koniec. W ubiegłym roku był w Polsce na dwóch koncertach i odgrywał ze swoim zespołem dwie płyty w całości. Płyty Marillion. Najpierw Misplaced Childhood, a potem następnego dnia Clutching at Straws. Naprawdę świetna sprawa. A Grendel początkowo był utworem instrumentalnym o tytule The Tower, ale kiedy do Marillion dołączył Fish, zaczął pisać teksty do piosenek zespołu i do The Tower także, a czytał wtedy książkę Johna Gardnera pod tytułem Grendel o legendzie Beowulfa. Grendel to był potwór nękający państwo duńskie i tak oto niby o tym jest piosenka o Grendelu, ale przede wszystkim o hipokryzji religii wobec morderstw i wojen, tak mówił Fish w jednym z wywiadów. Wspaniałe dzieło, które tak naprawdę zawiera w sobie kilka utworów, bo jest kilka zmian tempa i nastrojów. A skoro mówimy o nastrojach, to mistrzem jest taki człowiek, który już w Lewitacji w Trójce się pojawił, ale z zespołem, bo Trójka to w ogóle jest świetne miejsce dla Porcupine Tree, ale lider tego zespołu tworzy też jako on sam, czyli Steven Wilson, i stworzył kiedyś taką przepiękną balladę, do której teledysk jest znakomity i bardzo poruszający, animowany, ale z tragiczną historią pary, która ulega wypadkowi samochodowemu i ginie w nim ona. Make a man.